سکھ پیارے بند گلے ہیں

ضرورتاً سیمنٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کر کے سنت و بر بیان میں شامل رہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ و انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمت الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ بالخصوص آج انشاءاللہ ذکر رضا کروں گا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھ سلام۔ شکریہ اعلی حضرت، شکریہ، بہت بہت شکریہ، کنز الایمان دیا، شکریہ اعلی حضرت، فتح و رضویہ دیا، شکریہ اعلی حضرت، ہمیں ہدایت کے بخشی جیسا عظیم عشق رسول میں مچلتا ہوا دیوان نعتیہ دیوان عطا فرمایا، شکریہ اعلی حضرت، مدینے کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے، شکریہ اعلی حضرت، خوب خوب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا سنتوں کا ڈنکا بجا کر اپنے غلاموں کو اس اہم ترین مدنی کام کو آگے بڑھانے کا بیان بھی دیا ہے آپ نے، شکریہ اعلی حضرت، اصلاح امت کے عظیم ترین مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، شکریہ اعلی حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خود اعلی حضرت امام علیہ سنت فتح و رضویہ میں کسی مقام پر لکھتے ہیں کہ محسن کا احسان ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کر دیا جائے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمیں علم دین کے کئی علوم پر مشتمل کتابیں لکھ لکھ کر عطا فرمائی ہیں، شکریہ اعلی حضرت، اپنا خوب فیضان دعوت اسلامی کو عطا فرمایا، شکریہ اعلی حضرت، شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اتنے عظیم کارنامے اعلی حضرت امام علیہ سنت کے ہمارے پاس ہیں کہ جتنا بھی اعلی حضرت امام علیہ سنت کا ہم شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ جیسا کہ چند ایک مدنی پھول میں نے آپ کو عرض کیے کہ بڑے پیاری پیاری خدمات ہیں میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کی، درس و تدریس کے ذریعے خوب علماء ہمیں عطا فرمائے، فقہا عطا فرمائے، خطباء عطا فرمائے، بیان کرنے والے، نکی کی دعوت دینے والے، عشق رسول کو اور عام کرنے والے، دین متین کی خدمت صحیح معنوں میں انجام دینے والے فقہا، علماء، مفتیان کرام ہمیں عطا فرمائے، شکریہ اعلی حضرت۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو جس انداز سے آپ نے بیان فرمایا، ناموس رسالت کا جس انداز پر آپ نے کام کیا اور اس کا جو انداز و طریقہ کار امت کو عطا فرمایا، شکریہ اعلی حضرت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے متعلق اگر کہیں بھی کوئی کمزور بات غلط بات آپ کی نظر سے گزری تو آپ نے واضح طور پر لکھ دیا کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ جس طرح فتنوں شرور کو اعلی حضرت نے اپنی قلم سے اپنی علم سے اپنی عمل سے اور اپنی قوت ایمانی سے جس انداز سے آپ نے اس کو روکا کچلا اور جو فرق واضح کیا، شکریہ اعلی حضرت، آپ کا شکریہ اعلی حضرت۔ اساتذہ کرام اس امت کو عطا فرمائے جنہوں نے علم دین پڑھایا اور اس کو عام کیا، شکریہ، بہت بہت شکریہ میرے اعلی حضرت۔ فتاوی رضویہ جیسی عظیم کتاب جس کی آج 30 جلدیں ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں تقریباً 22,000 صفحات، 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل اس میں پائے جاتے ہیں، یہ اعلی حضرت کی زبردست خدمت ہم تک پہنچی اور اعلی حضرت اتنا عظیم کام کیا اور اتنے پیارے پیارے اس میں مسائل کے جوابات دیے، شکریہ اعلی حضرت۔ مرجائے خلائق سے لوگوں کا رجوع تھا آپ کی طرف اور آپ سفر کرتے، ٹرین میں سفر کرتے، مختلف انداز سے جاتے اور جا جا کر امت کو درپیش مسائل کے حل عطا فرماتے، دل جوئی فرماتے، بہت کچھ فرماتے اور یہ انداز آپ نے امت کو عطا بھی فرمایا، آقا کی امت کو، کہ اس طرح اس انداز پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خدمت ہونی چاہیے، شکریہ اعلی حضرت۔ اور اگر ہم فتاوی رضویہ شریف کا بغور مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پتہ چلے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے دین متین کی خدمت سر انجام دینے کے جو مدنی پھول عطا فرمائے، وہ مدنی پھول اس قدر مستحکم اور اس قدر جامع اور معنی ہیں، زبردست ہیں، کہ اگر اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کے مطابق خدمت دین سر انجام دینے کی ہم کوشش کریں تو پھر بے ساختہ زبان سے نکلے گا شکریہ اعلی حضرت۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان، آپ کی ولادت بسعادت یہ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری، ابھی 1438 سن ہجری ہے اور آپ کی ولادت 1272 سن ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856، اس وقت 2017 ہے، 2016 ہے۔ آج جب میں یہ بیان کر رہا ہوں تو آج بھی انگلش تاریخ بھی 12 ہے اور مدنی تاریخ یعنی اسلامی تاریخ بھی 12 ہے، تو آپ کی ولادت انگلش تاریخ کے حساب سے 14 جون 1856 1856 سن عیسوی میں ہوئی۔ خاندان کے لحاظ سے میرے اعلی حضرت امام علیہ سنت پٹھان، مسلک کے لحاظ سے حنفی اور طریقت کے لحاظ سے قادری تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور دادا جان کا نام مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ والد ماجد امن میاں پکارتی تھی، والدہ ماجدہ، آپ کی والدہ آپ کو امن میاں پکارا کرتی تھی۔ والد ماجد اور دیگر رشتہ داروں نے احمد میاں اور دادا نے احمد رضا نام رکھا. تاریخی نام المختار. اور اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے, جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے مشہور زمانہ نعتیہ دیوان ہدایہ کے بخشش میں میرے اعلی حضرت امام اہل سنت دیکھتے ہیں, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, یعنی تو مصطفیٰ کا غلام ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ زبردست دینی خدمات ہیں جس پر میں نے چند ایک مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کی ہیں. انشاءاللہ وقت مناسب پر مزید کچھ اگر موقع ملا وقت ہوا تو عرض کروں گا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اعلیٰ امام علیہ سنت یہ مجدد بھی تھے, مجدد دین و ملت, پروان شمع رسالت انہیں کہا جاتا ہے. اور اس طرح کے جو علماء ہوتے ہیں نا, حکماء, علماء, صلحاء, اولیاء, یہ اچھے اچھے مدنی پھول جس کو ہم نصیحتیں بھی کہتے ہیں, وصیتیں بھی کہتے ہیں, یہ اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں. اصلاح امت کے ایک سے ایک مدنی پھول ان کی بارگاہوں سے امت تک پہنچتے ہیں. اور یہ وہ مدنی پھول ہوتے ہیں کہ اگر اس پر غور کیا جائے اور اللہ کی توفیق سے اگر اس پر عمل کیا جائے تو زندگی میں کامیابی نصیب ہوتی ہیں, زندگی میں کامرانیاں نصیب ہوتی ہیں, آسانیاں نصیب ہوتی ہیں. دین پر چلنا, دین پر رہنا, زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے مدنی اپنے کاموں کو درست انداز سے انجام دینا, یہ بہترین ایک عمل ہو جاتا ہے. ایک قول کتابوں میں لکھا ہے کہ دانا کی بات یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی, دانا کی بات یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی. قول الحکیمی لا یخلو عن الحکمت, یعنی دانا کی بات یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی. بس آج کہ اس جدید دور میں بھی, جدید دور میں جبکہ اعلیٰ امام علیہ سنت کی 1856 کی میں نے جو ولادت کی جو تاریخ ہے وہ میں نے بیان کی, اور آج 2016 ہے, تو ایک اچھا خاصا وقت. مگر آج کے اس دور میں بھی اگر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات, جو بہت سارے ارشادات فتاوی رضویہ شریف میں لکھے ہوئے ہیں, کئی ارشادات آپ کو ملفوظات شریف میں بھی ملیں گے, لیکن زبردست ارشادات فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہمیں ملتے ہیں. اگرچہ یہ فتاوی کی کتاب ہے لیکن اس فتاوی کی اس کتاب کے اندر, یعنی فتوی کی کتاب کے اندر, جس میں اعلی حضرت نے کئی ہزار فتوی عطا فرمائے جو جلد کی صورت میں ہمیں ہمارے پاس ہیں, تو اگر اس پر غور کیا جائے تو اسلام و دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. میں اب چند ایک مدنی پھول اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر ان مدنی پھولوں میں حدیثیں بھی ہیں, اور پھر جب میں نے یہ حدیثیں پڑھی تو پھر مفتی صاحب سے ان حدیثوں کی کچھ وضاحت بھی لی, لہذا چند مدنی پھول فتاوی رضویہ شریف کی مدد سے جو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی نقل فرمائے ہیں, اور پھر اس ضمن میں جو کچھ وضاحت مفتیان کے نام سے مفتی صاحب سے جو میں نے لینے میں مجھے کامیابی نصیب ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی دے, اور اللہ تعالی ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے, اور فیضان اعلی حضرت سے ہمیں مالا مال فرمائے. اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں بڑے پیارے انداز سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دین یہ آسانی مہیا کرتا ہے, جو اسے اس کے طور پر لے گا, یعنی جو آسانی جو دین کے اندر, جو دین کی جو اصل روح ہے, جو اس کو اس کے طور پر لے گا, تو اس کے لیے ہمیشہ نرمی ہے, اور جو تشدد اور سختی کی راہ لے گا یہ دین اس کے لیے سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہی تھک جائے گا۔ اب اعلی حضرت امام علیہ السلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو یہ تصور بیان کیا، تو آج کے اس پرفتن دور میں بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دین کی سختی کے حوالے سے، دین میں نرمی کے حوالے سے، جناب دین میں نرمی ہے تو دین میں سختی نہیں ہے، بالکل آسانیاں ہیں، نرمی ہے، سختی کی بات کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا نرمی ہے کیا آسانی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ مدنی کھل بیان کرنے کی میں کوشش کروں۔ لیکن پہلے کچھ حدیثیں جو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے نقل فرمائی ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، اس سے ہمیں اعلی حضرت امام علیہ سنت کی فقاہت اور دین پر، اسلام پر، قرآن و حدیث پر جو آپ کی نظر ہے انشاءاللہ اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بے شک دین آسان ہے اور ہرگز کوئی شخص دین میں سختی نہ کرے گا مگر وہ اس پر غالب آ جائے گا، بس ٹھیک ٹھیک چلو، قریب ہو جاؤ اور خوشخبری دو۔ ایک اور حدیث، دین آسان ہے اور کوئی شخص دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرتا مگر وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک اعلی حضرت امام علیہ سنت نے مقام پر نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین کامل وابستگی اور نرمی اختیار کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک نقل کی گئی، تمہارا بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ پھر ایک حدیث پاک نقل کی گئی، دین کی گہرائی یعنی باریکیوں میں جانے سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے آسان بنایا ہے۔ تو الحمدللہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان نے بڑے پیارے انداز سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دین آسان ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ اب جب میں نے یہ حدیثوں کو پڑھا تو اب ایک ایسا دور ہے اس وقت کہ اس میں مختلف انداز سے حدیثوں کو بغیر سوچے سمجھے بیان، اس کی شروحات اور اس کی وضاحتیں بیان کی جاتی ہیں۔ زیادہ جی حدیث پڑھنے کے بعد آج کے اس دور میں جس طرح لوگ کم علمی کی وجہ سے، یا علم ہوتا نہیں ہے عموماً اور بس سنی سنائی انداز سے اپنے طور پر وضاحتیں کرتے رہتے ہیں، تو چند ایک دین آسان ہونے کے حوالے سے چند ایک مدنی پھول بیان کر رہا ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ ہمارے حاضرین و ناظرین کو اس سے کچھ فوائد حاصل ہوں۔ دیکھیے واقعی دین ہمارا آسان ہے اور دین میں آسانیاں ہیں، مگر یہاں تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا چلوں۔ قرآن، حدیث اور جو چیز سنت سے ثابت ہے نا وہ ہیں ہی ہیں، ان پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس میں جو لوگ کیلو کال کرتے ہیں نا کہ نہیں جناب یوں نہ کریں، نہیں جناب یوں نہ کریں، نہیں جناب یوں نہ کریں، تو اگر وہ کام قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، وہ عمل ہونا ہی ہونا ہے، کام کرنا ہی کرنا ہے، عمل کرنا ہی کرنا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنی کہ دین آسان ہے، دین میں ایک سختی اور یہ ساری چیزیں سنی، تو خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے یہ کس قدر امت کے لیے آسانیاں مہیا کر رہی ہوگی۔ بڑی دو چار والی بات کی ہے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ارشاد فرمایا، تمہارا بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے۔ اور دین کیا ہے، دین پر چلنا کیا ہے، دین کو سمجھنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ یہ دو چار والی بات ہے، کوئی بھی دنیا کا جو تھوڑی بہت بھی عقل رکھتا ہوگا اور تھوڑی بہت اس کے اندر دین کی کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہوگی، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس بات سے وہ منع کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین کامل وابستگی اور نرمی اختیار کرنا ہے۔ تو اب آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ سیرت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور جس میں امت کے لیے عمل کی ترغیب، عمل کرنے کا ارشاد موجود ہے، تو یقیناً وہ ارشادات اور یہ حدیث پاک یا مضامین ہرگز ہرگز ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے، بلکہ آقا کے یہ ارشادات اور امت کے جو عمل کے جو ارشادات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہی ثابت ہوں گے. یہ ایک ایسی موٹی بات میں نے کی، کوئی باریک بات نہیں کی ہے، جو اللہ نے چاہا تو عقل میں آ جائے گی. اب اگر کوئی اس طرح کی حدیث سننے کے بعد اپنے طور پر وضاحت نکالے تو دیکھیں جہاں پر قرآن و حدیث کے ارشادات موجود ہیں. مثال کے طور پر ابھی سردی کی راتیں ہیں، اب سردی کی راتیں ہیں، اب کوئی بولے کہ یار فجر کی نماز میں اٹھتا ہوں تو پانی بھی مطلب اتنا گرم نہیں ہوتا، تو یوں ٹھنڈی بہت لگتی ہے، تو کیا کرو؟ تو سردی میں بھی وضو کرنا ہے، فجر کی نماز میں وضو کرنا ہے، اور پھر اس میں ثواب کے بڑھنے کی بھی ترغیبات موجود ہیں. اسی طرح سخت گرمی میں اگر رمضان مبارک کے روزے آئیں گے تو رمضان مبارک کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے. کوئی بولے کہ نہیں سختی نہیں ہے، دن میں نرمی ہے تو جناب یہ ایسا کر دیں، تو ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر روایت موجود ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ارشادات موجود ہیں، آیات موجود ہیں. حج کا مدنی موسم 9 ذوالحجت الحرام، سخت گرمی میں اگر عرفات کے میدان میں جانا تو بالکل جانا ہے. جو وہاں جاتے ہیں تو وہ سخت گرمی میں بھی حج کا اگر جس و فرض ہے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے ارشادات ہیں. اسی طرح اگر قرآن و حدیث کو دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں، تو اب داری شریف کو لے لیں. اب داری شریف سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اب کوئی معاذ اللہ سما معاذ اللہ داری شریف کے لیے کہنا شروع کر دے، نہیں جناب یہ دین میں آسانیاں ہیں اور آپ داری پر کیوں اتنا زور دے رہے ہیں؟ ہم کہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو داڑھی رکھنے، داڑھی بڑھانے اور ایک مٹھی سے گھٹانے کی جو تاکید ہمارے یہاں موجود ہے، اور ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، ہاں اسے ظاہر ہے، تو اسے آپ جدا کر سکتے ہیں. تو یہ تو حدیثوں میں مضامین موجود ہیں، اس کے کرنے کی ترغیب موجود ہے، بلکہ نہ کرنے کی صورت میں گناہ کی بڑی مطلب عذاب، وہ گناہگار ہوگا بندہ. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام شریف سر پر سجایا، تاج والے دیکھ کر تیرا مبارک پر امام کا تاج سجا رہا. آپ سر مبارک پر ٹوپی اور ٹوپی پر امام کا تاج سجاتے تھے، تو اسی طرح یہ امام شریف ہو گیا. تو یہ جو چیزیں جو سنتوں سے ہیں، مسواک ہے، تو ایسی بہت ساری چیزیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے ثابت ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب دلائی. تو اب وہ عمل جو عین اسلام و دین کے اندر ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں اس کے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ عمل ہمارے لیے بہتر بہتر بہتر اور حدیث پاک کی روشنیوں کے مطابق ہے. مطلب حدیث پاک بھی آقا کی ہے نا، وہ بھی تو حدیثیں ہیں، یہ بھی تو حدیثیں ہیں. تو جو اس طرح کی چیزوں کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ سختی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس طرح مطلب آیات و روایات کی غلط تشریحات بیان کرتے ہیں، ان کو عقل کے ناخن بھی لینے چاہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جانا چاہیے، کہ انشاءاللہ یہ مدنی ماحول ہمیں بہت کچھ صحیح طور پر سیکھنے سمجھنے کا موقع دے گا. اب مشکل اختیار کرنے کا جو فرمایا کہ مشکل اختیار نہ کرو، سختی اختیار نہ، تو اب جن چیزوں کے بارے میں مطلب شریعت کے وہ آسانیاں موجود ہیں، مثال کے طور پر ایک خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں ایک روایت کا، کہ ایک عورت کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے ایک بانس سے یا کسی ستون سے کسی چیز سے رسی باندھی ہوئی ہے، اور رسی سے خود کو باندھا ہوا ہے، اور اس کا عمل یہ ہے کہ میں رات رات بھر عبادت کروں گی، اور اگر یوں نیند آ جائے تو میں نہ سو سکوں وغیرہ. تو اس نے خود کو اپنے آپ کو اس انداز پر سختی پر پابند کیا تو آقا دوجہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کو پسند نہیں فرمایا. تو خود پر اس طرح سختیاں ڈال دینا کہ اب پتا ہے کہ مطلب میں فلاں فلاں نفلی کام کروں گا یا مستحب کام کروں گا اور اس پر مطلب کہ مسلسل رکھوں گا تو میرے آگے کی زندگی کے کئی معاملات زندگی کے کئی انداز متاثر ہو جائیں گے. تو پھر وہ اس سے بچنے تو شریعت تو اس کو بچنے کی رعایت اس کے بچنے کی صورت عطا فرمائی ہے, اس پر اس کو پابند نہیں کیا جائے گا. تو ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جس پر شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا اور شریعت نے اس معاملے میں ہمارے لیے رعایتی ارشادات عطا فرمائے ہیں. تو ایسی جگہوں پر جہاں دین میں اسلام میں اس کے کام کرنے میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ مطلب وہ کرو ہی کرو, بلکہ رعایتیں موجود ہیں, آسانیاں موجود ہیں. جیسے کہ نفلی روزے رکھنا ہوتا ہے تو یقیناً نفلی روزے رکھنے چاہیے, لیکن اب جیسے مدنی قافلے, اب ہمارے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں جب سفر کرتے ہیں تو باقاعدہ ہمارے مطلب طریقے کار میں ہے کہ اس میں وہ نفلی روزے نہ رکھیں کہ اگر نفلی روزے رکھیں گے تو ان کا جدول نہیں چل سکے گا. جس طرح تربیتی ہمارے جو تین تین اور بارہ بارہ دنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں یا بارہ روزہ مدنی کورس ہوتا ہے, 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس ہوتے ہیں, اسی طرح مدنی تربیتی کورس ہوتے ہیں 63 روزہ, دیگر ہمارا نماز کورس ہوتا ہے, ایسے کئی کورسز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ روزے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ تعلیم اور سیکھنے سکھانے کا جو معمول ہے یہ متاثر ہوگا, یا کام کاج کا رزق حلال کمانے کا معمول متاثر ہوگا, اس کے فرائض و واجبات میں کوتاہی ہوگی. جیسے اجیر ہوتے ہیں جو اجارے پر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ نفلی روزہ رکھے گا تو اس کو پتا, اس کو اگر انداز آئے گا اگر میں نفلی روزہ رکھوں گا تو میں اپنے اجارے کے کام کو پورا نہیں کر سکوں گا اور ترک واجب کا کہیں مرتکب نہ ہو جائے, مجھ سے ترک واجب نہ ہو جائے, فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ ہو جائے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں امیل سنت کے مدنی مذاکروں میں اور امیل سنت کے بیانات میں میرا خیال شاید یاد ہوگا, جو مستقل مدری مذاکروں کے پابند ہوں گے اور ہفتہ وار اجتماع کے دیکھنے سننے والے اور شرکت کرنے والے ہوں گے, تو ان کے لیے میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح جامعۃ المدینہ کے جو طالب العلم ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, قاری صاحب ہے جو مدنی مدنی منوں کو قرآن کریم حص کرواتے, قرآن کریم پڑھاتے ہیں, اب ان کو صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک مساکتوں میں ان کو پڑھانا ہے, اب وہ نفلی روزے رکھیں گے تو ان کا وہ جو اجارے کا وقت ہے وہ کمزور پڑے گا, سست پڑے گا, پڑھا نہیں سکیں گے اور نفس سے اجارہ جسے کہتے اس پر ہم عمل نہیں ہو سکے گا اور کئی صورتوں میں وہ ترک واجب کے مرتکب ہوں گے. تو وہاں شریعت ان کو تھوڑی پابند کر رہی ہے کہ نہیں آپ یہ کرو ہی کرو یہ کرو ہی کرو. تو یہاں اس تصور کو اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو آسانی جو دین کے اندر بیان کی گئی ہے اس کا اصل تصور اور اس کا اصل مقصد سمجھ میں آئے گا, نہ کہ روایتوں کو سامنے رکھ کر وہ عمل جو فرائض واجبات اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کے متعلق ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی ایسی بات آ جائے وسوسہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو آسانی کے حوالے سے جو چند روایت تھی تو ان روایتوں کو سامنے رکھ الحمدللہ کچھ اس طرح سمجھنے کی کوشش کی کہ اور اس سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ حدیثوں کو پڑھ کر صرف اس کے از خود معنی نکال لینا یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ صرف حدیث پڑھیں گے متن پڑھیں گے اور اس کے معنی نکال لیں گے, یہ نہیں. اسی طرح آیات مبارکہ قرآن کریم کے آیات مبارکہ پھر اس کا ترجمہ پڑھ کر اپنے طور پر معنی نکال لینا یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے بڑا واضح انداز سے ہمیں سمجھایا ہے اور اللہ کی ان پر کروڑ رحمت ہو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا ہے کہ حدیث اس کی شرح کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل اس حدیث پاک کا مقصد کیا ہے. اس حدیث پاک میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ارشاد ہے اس ارشاد کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہم شارحین سے سمجھیں. مثال کے طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری شعر مشکات ہے اردو میں ملتی ہے, تو وہ جیسے پڑھے آدمی تو پتا چلے کہ ہاں یار یہ اس حدیث پاک کی وضاحت, وہ واقعی وضاحت پڑھتے ہیں تو وضاحت وضاحت ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کریم کی جب تلاوت کرے تو ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ ساتھ اگر خزائن عرفان یا صراط و جنان تو ماشاءاللہ اب نوی جلد تو نیٹ پر تو آ گئی ہے, نوی جلد نیٹ پر غالباً آ گئی ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے, اور 8 جلدیں چھپ کر آ چکی ہیں تو 10 جلدوں میں انشاءاللہ یہ تفسیر قرآن مکمل ہو جائے گی. تو وہاں پر قرآن کریم کی تفسیر سے سمجھ لیا جائے کہ کیا, اور یہ جو میں نے معنی اور مطالی بیان کیے ہیں جو قرآن کریم میں جو اسے مضامین آسانی کے موجود ہیں وہاں بھی یہ ساری باتیں آپ کو اللہ نے چاہ تو مل جائیں گے. اب صراط و جنان کا ایک بار مطالعہ کر کے تو دیکھیں اندازہ ہو, کیونکہ یہ بھی اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی نے ایک مقام پر بڑے پیارے انداز سے ارشاد فرمایا, جس میں اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ جس میں مطالعہ علماء کی کتب کا مطالعہ, اور ماشاءاللہ مقتت المدینہ ایک سے ایک کتابیں آپ کو شائع کر کے دیتا ہے. یعنی اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اگر ارشادات کو ہم دیکھیں تو آپ نے اس طرح بھی ہمیں مدنی ذہن عطا فرمایا ہے کہ اس پرفتن دور میں لوگوں کو احکام شرعہ پر سخت جرأت ہے, خصوصاً ان مسائل میں جنہیں مطلب موجودہ حالات میں جدید مسائل کا نام دیا جاتا ہے. میں تھوڑا اس کی تسہیل کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, آسانی جتنا میری موٹی عقل میں جاتی ہے. تو جو علماء دین علماء حقہ بادشاہ, جیسے میں نے مقتت المدینہ کا آپ کو حوالہ دیا, المدینۃ العلمیہ اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے اور دیگر علماء کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک سے ایک کتابیں مقتت المدینہ پر موجود ہیں, تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے علماء نے بلکہ کتنی ہی مسائل جدیدہ ہوں موجودہ طور پر, کیسے ہی مسائل ہوں, فاو جہاز کا مسئلہ ہو یا ٹرین کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسے آلات کا مسئلہ ہے, الیکٹرانک دور ہے اس وقت اور نئی سے نئی چیزیں الیکٹرانک کے نام پر اور ایجادات کے نام پر دنیا بھر میں آ رہی ہیں, کمپیوٹر کے نام پر آ رہی ہیں, تو موبائل کے نام پر آ رہی ہیں, تو جناب وہ اوپر آسمان بادلوں کی طرف جائیں تو ایجادات ہیں, تو سمندر پہ جائیں سمندر پہ تو ایجادات ہیں, زمین پر دیکھیں تو ایجادات ہیں, ہر طرف ایجادات ہیں, گھر کے اندر ایک سے ایک ایجادات, ایک سے ایک ٹیکنالوجی, ایک سے ایک برقی آلات, ایک سے ایک الیکٹرانک چیزیں اس دنیا بھر میں آ رہی ہیں. تب کوئی ایسا نہ ہو سمجھے کہ علماء کرام اس معاملے میں رہنمائی نہیں کر سکتے. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے واضح انداز میں, بڑے خلاصے انداز میں, بڑے نفع بخش انداز میں علماء نے ان باتوں کو وضاحت کیا ہے, اور فرماتے انشاءاللہ العزیز زمانہ بندگان خدا سے خالی نہ ہوگا جو مشکل کی تسہیل اور اس طرح کی مطلب جو چیزیں جو تفصیل طلب ہیں اس کو بیان نہ کر سکے. اللہ تو فرماتے زمانہ ایسے اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہوگا, بلکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے تو اور مزید وضاحت کے ساتھ بڑے پیارے انداز سے لکھا ہے کہ زمانہ ان علماء کرام سے خالی نہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے علاقوں میں زیادہ کرے, یعنی کہ ان کے سپرد نہیں کر دیا جائے گا. آج کے دور میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علماء یا مفتیان کرام نہیں ہوں گے جو ان جدید آلات اور جدید ایجادات پر ہماری رہنمائی کر سکیں, تو اس کو دین اور اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے مبارک دور میں بھی الحمدللہ اس معاملے میں ایک سے ایک تحقیقات کی طرف آپ نے قدم بڑھا, جس کو ہم عموماً سائنس اور ریاضی اور اس طرح کی چیزوں کا, کیونکہ یہ سائنس اور ریاضی اور یہ میتھمیٹکس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں نا, اس کو بڑا مطلب کہ ہمارے معاشرے میں امپورٹنس آج بھی دی جاتی ہے, امپورٹنس آج بھی اس کو مطلب کہ یہ اہمیت دی جاتی ہے, اور اس کے ماہرین کو بڑی قدر کی نگاہ سے آج بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس دور میں, جو میں نے 1856 میں انگلش میں بتا رہا, 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے, آپ سمجھیے کہ اس دور سے لے کر اب آگے تک جائیں تو اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت بھی اس طرح کی جو جدید ایجادات ہوا کرتی تھی اس پر آپ کی تحقیقات موجود ہیں اور اس پر آپ کی کتابیں موجود ہیں اور بڑی گہری نظر تھی آپ کی. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے, ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے. جب ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے, قرآن میں کیا وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اب جس کی نظر صحیح طور پر قرآن میں ہوگی, قرآن پر ہوگی, قرآن کے معنی پر ہوگی, قرآن کی وضاحتوں پر ہوگی, قرآن کے علوم پر ہوگی, ارے اس سے اب کیا شے چھپے گی جب وہ غور کرے گا؟ قرآن ہی سے وہ الحمدللہ رب العالمین امت کے رہنمائی کے ایک سے ایک قرآنی مدنی پھول نکال نکال کر ہمیں عطا فرمائیں گے، اور پھر ان چیزوں کو جدا کریں گے جو سائنس اور اسلام کے نام پر، جیسے ایک مرتبہ مشہور سائنس دان پروفیسر حاکم علی پرنسپل تھے یہ اسلامیہ کالج لاہور سے، ایک مکتوب کے ذریعے آپ کو جدید سائنسی نظریات کو قبول کر لینے کی دعوت دی، اعلی حضرت امام علیہ سنت کو دعوت دی کہ آپ جدید سائنسی جو نظریات ہیں اسے قبول کریں، اس کے فائدوں کو بھی سمجھایا، مگر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں لکھا سائنس اس طرح مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو سائنس کے مطابق کر لیا جائے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو معاذ اللہ عز و جل اسلام کو سائنس کے موافق کرنا لازم ہوگا، لہذا جتنے بھی اسلامی مسائل سائنس کے خلاف ہیں سب میں اسلامی مسئلے کو روشن کیا جائے، سائنس کے دلائل کو رد کر دیا جائے، جگہ بہ جگہ سائنس ہی کے اقبال سے اسلامی مسئلے کا ثبوت ہو، اور یہ آپ جیسے عقل مند سائنسدان کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دشوار نہیں ہو سکتا۔ تو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے گویا کہ ہمیں سمجھایا ہے کہ سائنس کی جو بھی ایجادات ہے اس کو اسلام پر تولا جائے گا کہ اسلام و دین اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی استاد العلماء حضرت مولانا مفتی تقدس علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے علم سائنس میں مہارت و قابلیت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں دیکھا کہ جب کبھی مولوی حاکم علی صاحب بریلی شریف تشریف لاتے تو مولوی صاحب اور اعلی حضرت مختلف سائنسی آلات کو کنویں میں لٹکا کر حرکت زمین یا رد حرکت زمین یعنی زمین گھومتی ہے یا نہیں اس کے متعلق تجربات کیا کرتے تھے، اور اس مسئلے پر تفصیلی دلائل کے ساتھ بحث ہوا کرتی تھی، اگرچہ اس وقت مجھے یہ بحث و دلائل سمجھ میں نہیں آتے تھے مگر پھر بھی بغور اور میں اس کو سنتا تھا اور اس میں دلچسپی لیا کرتا تھا۔ اس طرح اعلی حضرت امام علیہ سنت نے علم ریاضی کے ذریعے علم فقہ میں جو خدمات سر انجام دی وہ بھی تاریخ اسلام میں اپنی مثال آپ ہیں، مثلا قبلے کی سمت نکالنے کی مہارت، سورج کے طلوع اور غروب کا وقت جاننا، نمازوں کے اوقات، زکات و فطرے کے لیے اوزان اسکیل پیمانے کا شرعی تعین، مسافروں کے لیے جدید میلوں کا اعتبار سے سفر کی مقدار نکالنا، ایسے کئی نایاب مسائل پر فقہ اسلامی میں ایک عجیب ایک خوبصورت باب کا آغاز وہ علوم کو امت کے آگے پیش کیا میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جو میں نے پہلے بیان شروع میں عرض کر دیا کہ جب ہم ان کی تعلیمات کو سامنے رکھے نا تو یہ بات پتہ چلے گی کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے ارشادات آپ کی تعلیمات آپ کے مدنی پھول یہ ایسے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم آج بھی اپنی زندگیوں کو کامیابیوں کامرانیوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اعلی حضرت نے اتنی پیاری پیاری توجہ دلائی، اب ایک اور مسئلے کی طرف اعلی حضرت نے بڑی پیاری توجہ دلائی، فرماتے ہیں عزیز ایک بے عقل و گوار کو دیکھ کہ تخم گندم یعنی گندم کا بیج اگر پاس نہیں ہوتا تو قرض سے حاصل کرتا، یہ قرض سود آج کل تو سودی قرض ملتے ہیں اس کی یہاں یہ کوئی مراد نہ لے لینا، قرض سے وہ حاصل کرتا ہے اور اسے زمین میں ڈال دیتا ہے، اس وقت تو وہ اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا دیا، دانے لیے بیج لیے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو خاک میں ملا دیا، مگر امید لگی ہے کہ خدا چاہے تو یہ کھونا بہت کچھ پانے کا سبب بن جائے گا۔ فرماتے تجھے اس گوار کے برابر بھی عقل نہیں یا جس قدر ظاہری اسباب پر بھی بھروسہ ہے اپنے مالک عز و جل کے ارشاد پر اتنا اطمینان بھی نہیں کہ اپنے مال بڑھانے اور ایک ایک دانہ ایک ایک پیڑ بنانے کو زکات کا بیج نہیں ڈالتا، وہ فرماتا ہے زکات دو تمہارا مال بڑھے گا، اگر دل میں اس فرمان پہ یقین نہیں جب تو کھلا کفر ہے، ورنہ تجھ سے بڑھ کر احمق کون کہ اپنے یقینی نفع دین اور دنیا کی ایسی بھاری تجارت چھوڑ کر دونوں جہانوں کا ضیاء مول لیتا ہے۔ پھر اعلی حضرت امام علیہ سنت نے حدیث پاک نقل کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکات ادا کرو. ایک اور روایت نقل کی جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکات ادا کرے. ارشاد فرماتے ہیں عزیز کیا خدا اور رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹا سمجھتا ہے یا 50,000 برس کی مدت میں یہ جان کا مصیبتیں جھیلنی آسان جانتا ہے؟ ذرا یہی کی آگ میں ایک آدھ روپیہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ, پھر کہاں یہ خفیف گرمی یعنی یہ ہلکی سی تپش جو تجھے لگ رہی ہے, اور کہاں وہ قہر آگ, کہاں یہ ایک ہی روپیہ, کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال, کہاں یہ منٹ بھر دیر, کہاں وہ ہزار دن برس کی آفت. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے گویا کہ اپنے ان ارشادات کی صورت میں ہمیں زکات ادا کرنے پر ابھارا. دیکھیں یہ کتنے زبردست مسئلے ہیں کہ ایک کسان بیج لے کر قرضے پر بیج لے کر بھی زمین میں ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا بھروسہ کرتا ہے, مگر واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی اے نادان انسان جو زکات ادا نہیں کرتے ان کو اعلی حضرت سمجھا رہے ہیں, یا پوری ادا نہیں کرتے ان کو اعلی حضرت سمجھا رہے ہیں کہ تو زکات ادا نہیں کرتا, اور کتنی آخرت کی یاد دلا رہے ہیں, قبر و آخرت کی سوچ بیدار کر رہے ہیں, اور جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں, اور قیامت کی جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں کہ ایک آگ روپیہ جیسے سکہ لے لیں ہم, آج ہم اپنے طور پر دیکھ لیں جو زکات ادا نہیں کرتے وہ دیکھ لیں کہ ابھی جیسے چھوٹے چھوٹے سکے ہمارے ہیں اس کو آج آج چولہے کے اوپر رکھ کر صحیح طور پر اس کو پکا لیں, مطلب لال کر لیں, لال کر لیں, اور اس کو پھر اپنے ہاتھ پر سیک کر دیکھیں, لگا کر دیکھیں, چیخ نکل جائے گی. اعلی حضرت امام علیہ السلام نے کتنی پیاری بات اشارہ, ایک سکہ وہ بھی دنیا کی اس ہلکی آگ میں اگر تم رکھو تو اپنے ہاتھوں پر نہ لگا سکو, مطلب اپنے آپ کو نہ لگا سکو, اس آگ میں تمہارا اب تک کا جوڑا ہوا مال جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی, اگر وہ جہنم کی آگ کے بنا کر اگر تم کو داغ دیا جائے, تم کو لگا دیا جائے تو تمہارا کیا حال ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. زکات اور ابھارا جا رہا ہے اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ. اب چونکہ میرا وقت بھی اختتام کی طرف ہے تو ظاہر ہے کہ میں اب بیان کو سمیٹوں گا, ورنہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے کئی ایسے ارشادات الحمدللہ نقل کیے تھے جس میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بدگمانی سے بچایا, اعلی حضرت نے تہمت سے بچایا, اعلی حضرت امام علیہ سنت تہمت والی جگہوں سے بچایا ہے. المختصر یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کی تعلیمات جو معیشت کے بارے میں ہے, زکات کے بارے میں ہے, معاشرے کے متعلق ہے, والدین سے متعلق ہے, گھر بار سے متعلق ہے, بیوی بچوں سے متعلق ہے, اولاد کی تربیت سے متعلق ہے, بیٹوں سے متعلق ہیں, بیٹیوں سے متعلق ہیں, بہنوں سے متعلق ہیں, دیگر رشتہ داروں سے متعلق ہیں, وراثت کے متعلق ہیں, زکات سے متعلق ہیں, حج سے متعلق ہیں, اسی طرح اور اجارے کے جو مسائل ہیں, اجارے کے جو احکام سے متعلق ہیں, مسجد سے متعلق ہیں, اعتکاف سے متعلق ہیں, تجارت سے متعلق ہیں, اور دیگر حرام اور حلال کے علوم سے متعلق ہیں, جو فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے صرف جواز اور ادب جواز کا کلام نہیں کرتے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, نصیحت فرماتے, مدنی پھول عطا فرماتے, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک بہت زبردست ذخیرہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس پہ خوف خدا کا بیان ہے, اس پہ قیامت کا بیان ہے, اس پہ جہنم کا بیان ہے, اس پہ جنت کا بیان ہے, قرآن کریم کے آیات کی تفسیر فتاوی رضویہ میں موجود ہے, حدیث پاک کی شروحات فتاوی رضویہ میں موجود ہیں, صدیوں سے آئے ہوئے فقہائے کرام کے اقوال, اور کس قول پر فتویٰ دیا جائے گا وہ قول پر وہ فتویٰ جو اعلی حضرت کا فتویٰ ہے وہ فتاوی رضویہ میں موجود. اتنی زبردست, اتنی زبردست علوم کا ایک مطلب کہ ذخیرہ ہے فتاوی رضویہ شریف, جو اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہے وہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے, وہ فتاوی رضویہ کو غور سے دیکھے, اور اس میں کہاں کہاں کیا کیا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا. اسراء پر بات کرتے ہیں تو صفوں کے صفے بھر دیتے ہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، محبت، ناموس، آپ کے مقام عالی شان کا جب ذکر کرتے ہیں تو صفحات کے صفحات بھر دیتے ہیں، اختیارات مصطفیٰ لکھتے ہیں، مقامات مصطفیٰ لکھتے ہیں، عظمت مصطفیٰ لکھتے ہیں تو صفحات کا صفحات بھر دیتے ہیں. اور جب اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ دین میں جو خرابیاں پاتے ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جب لکھنے پر آتے ہیں تو صفحات کا صفحات بھر کے رکھ دیتے ہیں، مکتوبات پر مکتوبات روانہ کرتے ہیں، رسائل پر رسائل لکھتے ہیں. علوم جدید کے نام پر اگر اسلام اور دین کے اندر کوئی خرابی پیدا کی جا رہی ہوتی ہے، اعلی حضرت اس کی وضاحت فرما رہے ہوتے ہیں. خاندان اور رشتہ داروں میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، اعلی اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. علماء اہل سنت سے جو عوام دور ہوتی ہے، اعلی حضرت علماء اہل سنت سے عوام کو قریب کرتے ہیں. علماء اہل سنت کو کیسے رہنا ہے، علماء حقہ کو کیسے رہنا ہے، اعلی حضرت اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ذات کے اندر اتنا بڑا ادارہ تھے، اتنی بڑی تحریک تھے، اتنی بڑی تنظیم تھے کہ جس سے ہم شاید بیان تو دور کی بات ہے، کسی کتابوں میں لکھ لکھ کر بھی اس کو صحیح معنوں میں محفوظ نہ کر سکے. یہ شان اعلی حضرت کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ تعالی، یہ بات جو میں نے کی اس بات کو سمجھایا بھی ہے اعلی حضرت نے رحمت اللہ تعالی علیہ. فضائل صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین، ان کی محبت، ان کی عقیدت کے جام پلائیں اعلی حضرت نے. تمام آئمہ مجتہدین، ان کی محبتوں کے جام پلائیں اعلی حضرت نے. سلاسل جو بزرگوں کے سلسلے ہیں، ان کی محبتوں کے اور طریقت کی جو تعلیم دی اعلی حضرت، وہ طریقت اور پیری مریدی کو جس انداز سے اعلی حضرت نے بیان کیا ہے، اگر فتاوی رضویہ شریف اور ملفوظات اعلی حضرت کو اگر بغور دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ پڑھ کر کوئی سمجھ لے تو سمجھنے والا ایک شخص بھی بے پیرا دنیا میں نہیں رہے گا، بے پیرا نہیں رہ سکتا. اعلی حضرت نے فلاح دارین کے نام پر، پیر و مرشد کے نام پر، پیر و مرشد کے فضائل کے نام پر، پیر و مرشد کی اہمیت کے نام پر، اور بالخصوص اگر یہ طریقت کا اور پیری مریدی کا سلسلہ حضور پور نور غوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر متعلق ہوتا ہے تو اس کے نام پر جو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آقا کی امت کی جو رہنمائی کی ہے، یہ پڑھنے والا بغیر قادری رہے رہے ہو نہیں سکتا. وہ ہو جائے گا قادری، وہ کہے گا بارگاہ الہی عز و جل میں کہ قادری کر قادری ر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے بعد. اتنی کرامتیں، کرامتیں، معجزات، برکتیں، صحابہ کرام کی برکتیں فتح و رضویہ شریف میں لکھی ہوئی ہیں. ایک عاشق رسول، ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان کی پہچان کیا ہے، فتح و رضویہ میں لکھا ہوا ہے. اتنی وضاحت اعلی حضرت امام علیہ سنت نے کی ہے کہ اللہ تعالی بس ہمیں فتح و رضویہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ہدایت کے بخشش کی اگر میں بات کروں، اللہ اللہ، عشق رسول کے جام بھر بھر کر بانٹتا ہدایت کے بخشش. اعلی حضرت کا نعتیہ کلام، یعنی ایسا نعتیہ کلام اعلی حضرت نے لکھا ہے، یعنی اعلی حضرت کے نعتیہ کلام ہدایت کے بخشش کو کل کی بات ہے جب میں بیان تیار کر رہا تھا، شاید کہہ سکتا ہوں کہ ہدایت کے بخشش کے پہلے صفحے سے لے کر کئی صفحات تک میں گھماتا رہا ہوں، گھماتا ایک بار بیان کی تیاری بھی کرنی تھی. کیا نہیں ہے ہدایت کے بخشش میں، کیا نہیں ہے توحید کا بیان ہدایت کے بخشش میں. شرک کے خلاف جو بیان اعلی حضرت نے فدائے کے بخشش میں کیا ہے، وہ فتح و رضویہ میں کی اپنی مثال آپ ہے. گمراہ بدعتیں جو ہیں اس کا جو رد اعلی حضرت نے فتح و رضویہ فدائے کے بخشش میں کی اپنی مثال آپ ہے. اور توحید کی دعوت اور توحید کا پیغام جو فتح و رضویہ شریف فدائے کے بخشش میں بیان کیا گیا وہ اپنی مثال آپ ہے. پھر عشق رسول، ایمان بھی رسول، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، یہ ایمان کامل کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی امپورٹنس ہے، اس کو جو بیان فتح و رضویہ اور ہدایت کے بخشش نے کیا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے. پھر آگے بڑھیں تو درو وہ شرے وہ سلام رضا پڑھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، آزائے مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، صحابہ مصطفیٰ، کیا کچھ نہیں ہے سلام رضا میں. پھر منقبتیں، تو بزرگوں کی منقبتیں، تو پیر و مرشد کی منقبتیں، تو اولیاء کرام کی تعریفات، تو کیا کچھ نہیں ہے. پھر مدینے کی محبت، مکے کی محبت، تو حج کی محبت، تو زیارت مدینہ کی محبت، تو اعلی حضرت کے بارے یہ ہدایت کے بخشش پڑھو، تو یقین مانو دیدار مصطفیٰ کی محبت بھی بڑھ جاتی. کاش آقا کا دیدار نصیب ہو جائے کہ جس دیدار نے اعلی حضرت امام علیہ سنت کو کیسا دیوانہ بنایا ہوا ہے، جس گلستاں پہ بلائی گرائی بجلی، وہ اعلی حضرت کا شیر ذہن سے نکل گیا. تو یہ اسی ساتھ اعلی حضرت امام علیہ السلام رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہدایت کے بخشش کو اگر ہم دیکھیں نا، تو اس میں نیکی کی دعوت، مثال کے طور پر رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اتنی زبردست نیکی کی دعوت ہے کہ اللہ کا رزق بھی کھاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہو. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر ایک اور کلام میں پڑھ رہا تھا، اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جو اس کلام میں ہمیں نیکی کی دعوت دی، آپ تو ولی کامل ہیں، اللہ کی آپ کروڑ رحمتوں، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لا جائی نظروں کی ہنسی سے، شبر سونے ہی سے گرستی، تاروں نے ہزار دانت پیسے، ایمان پہ موت بہتر و نفس تیری ناپاک زندگی سے. کس قدر اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ایک زبردست بیان دیا، اس کو اگر بندہ غور کر، میں ایک ایک ہی شراب بیان کرنے کا وقت نہیں. اب آگے ایک اور کلام جس میں اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری نیکی کی دعوت دی، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، خوف خدا کا بیان ہے، نیک اعمال کرنے کی دعوت ہے، گناہوں سے بچنے کا بیان دے رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. سام زندہ کے کیے اور ہمیں ایسی چوٹ کرے، زندہ کہتے قید خانہ، فرماتے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، کہ کام تو وہ کیے کہ تمہیں جہنم کی قید میں ڈال دیا جائے، اور شوق تو یہ ہے کہ میں گلزار میں رہوں گا، تو کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. روشنی کی ہمیں عادت ہے اور گھر، روشنی کی ہمیں عادت ہے اور گھر، تیرہ اتار ہے کیا ہونا ہے. ہمیں تو روشنی میں رہنے کی عادت ہے، لیکن قبر کی طرف دیکھے تو قبر تو اندھیری نظر آ رہی ہے، کیا بنے گا ہمارا. پھر اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بڑی خوبصورت نصیحت کی ہے، واہ نہیں بات بنانے کی مجال. بارگاہ الہی میں حاضری کا ایک تصور ہے، میں اپنے تو پر عرض کر رہا ہوں، اللہ علم اعلی حضرت کا معافی ضمیر کیا ہو، واہ نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار کیا ہونا ہے، وہاں کیا بات بنائیں گے. یہاں تو ہم ایک دوسرے کو قائل کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ کسی دیکھیے میری حاضری تھی، کچھ موضوع پر بات چلی، تو اب دلائل نہیں، یہ وجہ نہیں، عموماً ہمارے یہاں یہ مزاج ہے، نہیں جناب یہ وجہ نہیں ہے، میں اس وجہ سے یوں کرتا ہوں، میں اس وجہ سے یوں کرتا ہوں، بھائی امامہ شریف کیوں نہیں باندھے، بھائی اس وجہ سے، تو بھائی داڑھی شریف کیوں نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے، فلاں حلال روزی کیوں نہیں کماتے، حرام روزی کیوں نہیں چھوڑتے جناب، یہ وجہ ہے. طرح طرح کی عجیب و غریب قسم کی وجوہات بیان کرتے ہیں، جو تھوڑا بہت بھی علم کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا، دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا، کچھ علماء اور اولیاء کرام کے ساتھ اس کا اگر اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ مطلب صرف ایسے ہی بہانے بنا رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے. اس کو اگر کہہ دیا جائے نا کہ یار جواب وہ دو جو اللہ تعالیٰ کے حضور دے سکو، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تم سے پوچھ لے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، تو کیا جواب دو گے. کیا جواب دیں گے؟ اے بے عملی کی دنیا میں جینے والوں کیا جواب دو؟ وہ نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے؟ صرف ماننا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا بات کریں گے؟ وہ سب جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم میں ذات صدور ہے، دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، وہ کیا بات بنائیں گے؟ کیا جواب دو گے؟ اے سودی کاروبار کرنے والوں رب کے حضور کیا جواب دو گے؟ اے ملاوٹیں کرنے والوں حرام روزی کمانے والوں کیا جواب دو گے؟ بہانے بنا کر جھوٹے جھوٹے بہانے جھوٹے آزار نکال کر اے مسلمانوں کی غیبت کرنے والوں تم اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ جھوٹے بہانے بنا کر جھوٹے آزار نکال کر اپنی گندی نفس کی تسکین کرنے والے تسکین کی خاطر اے مسلمانوں پر تہمت لگانے والوں مسلمانوں پر بہتان لگانے والوں تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ وہ بیا میں بھی غور کرے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے دوسرے کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور جب بات کرو تو الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں مطمئن کرنے کے لیے اور اپنی شان اپنی بے شان کی شان بنانے کے لیے اپنے جھوٹے آپ اپنی اپنا جھوٹا مقام بنانے کے لیے وہاں نئی بات بنانے کی مجال چارہ اقرار کیا ہونا ہے؟ ان حقوق کی پامالی پر اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دو گے؟ اے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ اے گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے تجھے اگر پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دو؟ اے نماز قضا کرنے والوں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اے رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے والوں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ زکات پوری نہ دینے والوں یا نہ دینے والوں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہ واہ نئی بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے؟ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ کیا ہے؟ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے؟ کیا ہو؟ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، مختلف گناہوں میں جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور جب ہمیں کوئی پکڑتا ہے کوئی پوچھتا ہے تو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، طرح طرح کے دلیلیں دیتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات ایسی ہماری نفس کی شرارت ہوتی ہے کہ بس خود کو پارسا، خود کو نیک، خود کو اچھا، خود کو عمدہ ثابت کرنے کی جنگ لڑ رہی ہوئی جنگ لڑ رہے ہوتے کہ بس کسی صورت میرا امیج ڈیمیج نہ ہو، میں جھوٹ بول کر بانا بنا کر گما پھرا کر بس اس کو قائل کروں، ارے بھائی اگلا بیوقوف نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہوگا یار تمہاری اس مطلب کہ بٹکانا اور انتہائی احمقانہ دلائل کو، وہ جانتا نہیں ہوگا کہ یار آپ صرف لپیٹ رہے ہو گھما رہے ہو، تو ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے، میں پھنس جاؤں گا تو اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کوئی بہانہ بنا لوں گا، نہیں نہیں یہ وجہ تھی یہ وجہ، حالانکہ وہ وجہ نہیں ہوتی۔ تو اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قیامت کا زبردست ایک تصور ہمارے یہاں بیان کیا، واہ نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہم اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان ارشادات و تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو جائیں، اور اتنی پیاری نصیحتوں پر ہم اعلی حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ اعلی حضرت اتنی پیاری پیاری نصیحتیں اتنے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شفاعت کا بیان عطا فرمایا اور ان کی رحمتوں کا بیان عطا فرمایا، اور اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاص معاملہ ہے اس کی جو وضاحت کی وہ بس اعلی حضرت نے بس کہتا میں کمال کر دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کتنی پیاری بات کرتی ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو میرا تیرا کہاں ہے؟ اعلی حضرت امام علیہ سنت اتنی پیاری بات ارشاد فرما دی کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو شان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرنے کا جو انداز اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بیان کیا اور اتنی پیاری بات ارشاد فرما دی, اتنی پیاری بات ارشاد, اتنی پیاری بات ارشاد فرما دی کہ کیا بات اعلی حضرت کی, بولو کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے اعلی حضرت کی رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنی پیاری بات ارشاد فرما دی کہ وہ دم میں جب تک دم ہے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, آپ کچھ بات تم بھی کر کے اپنے دل چمکاؤ, اس میں اونچا نبی کا جھنڈا, اونچا نبی کا جھنڈا, نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, رحمت والا نبی کا جھنڈا, برکت والا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ, یا حبیب اللہ, جب چلتے چاند تارے ہل ملاتے جائیں گے, جب چلتے ہم مناتے جائیں گے, آکا آکا مکا آکا تکیا مکا آکا تکیا مکا آکا تکیا مکا, پیارے پیارے آمد مالا کونے کون آمد مالا, اچھے کیا مکا اچھے کیا مکا اچھے کیا مکا, آدھا آدھا مکا والا, غموں کو دور کرنے والا, ہر طرف گویا کے ایک منور منور فضائیں قائم کرنے والا, معطر معطر, معمبر معمبر, پر ذوق پر شوق مہینہ آنے والا ہے, یعنی ماہ ربیع النور آنے والا ہے. سبحان اللہ, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد مد ہے, یہ تو جو جانے ولادت کا پیارا مہینہ آنے والا ہے، میرے آقا کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے، ماہ ربیع النور آنے والا ہے، ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، اے اللہ ہمیں صحت تندرستی ایمان کی سلامتی اور ذوق و شوق کے ساتھ اس ماہ مبارک سے ملنا نصیب فرما، اور ہمیں اس ماہ مبارک کی بارہویں تاریخ بھی نصیب فرمانا، اور اس بارہویں تاریخ کی وہ با برکت گھڑی بھی نصیب کرنا جب وہ شاق یہ کہتے ہوئے اپنے قدموں کو تصوری تصور میں بڑھائیں گے کہ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کی رات کو ان الفاظ میں تین بار مساجد میں اعلان کروائیے، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا، ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا، آمد بس بس پیارے آمد بس بس سیرہ کی آمد بونڈی کی آمد آقا عطار کی آمد مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے. برائے کرم ربیع النور شریف کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستقل شرقی پردہ اور زہ قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں. مرد کا داڑھی منڈانا ایک مٹی سے گھٹانا عورت کا بے پردگی کرنا حرام اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آ جانا واجب ہے. جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل آندھے گرے جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل آندھے گرے سب دبا آمد کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا جو احمد کی آمد منیر کی آمد سیاد کی آمد سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول اسلامی بھائی اسلامی بہن نے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے کارڈ پور کر کے ہر ماہ جمع کروانے کی نیت کریں. ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ عز و جل بدلیا رحمت کی چھائی بودیا رحمت کی آئی اب مراد دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے یہ میری توجہ دلائی گئی ہے کہ میں نے جو داڑھی بڑھاؤ اور مجوسیوں کی صورت مت بناؤ, تو میں نے مجوسی کی صورت کی جگہ یہودیوں کی صورت کہا گیا ہے حدیث پاک میں یہودیوں کی صورت, تو مجوسیوں کی صورت مت بناؤ. مجوسیوں مجوسیوں کی سی صورت کی جگہ یہودیوں کی صورت کہا گیا ہے, تو وہ میں نے ازالہ کرنے کے لیے بیان کیا ہے. صلو علی الحبیب سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد. تمام عاشقان رسول بشمول نگران اور ذمہ داران ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ کم از کم تین روزہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں, اور اسلامی بہنیں پورے ماہ تک پورا ماہ روزانہ گھر کے اندر صرف گھر کی اسلامی بہنوں محرموں میں درس فیضان سنت جاری کریں اور پھر آئندہ بھی روزانہ جاری رکھنے کی نیت فرمائیں. آقا کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد احمد کی آمد سراج کی آمد منیر کی آمد. اپنی مسجد گھر دکان کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم 1 عدد سب 1 عدد مدنی پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے. بسوں ویگنوں ٹرکوں ٹرالوں ٹیکسیوں رکشوں ریڑوں گوراگاریوں وغیرہ پر ضرورتن اپنے پلے سے مدنی پرچم مدنی پرچم یہ مدنی پرچم سبحان اللہ ماشاء اللہ تو یہ انشاءاللہ یہ مدنی پرچم یہ مقتت المدینہ پر بھی آپ کو دستیاب رہے گا اور ممکن ہے کہ کئی اور اس طرح جو ربیع نور شریف کے چراغاں کی اور جو بیچتے ہیں وہاں سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تو یہ مدنی پرچم خرید کر باندھ دیجئے اپنی سائیکل سکوٹر اور کار پر بھی لگائیے انشاءاللہ عز و جل ہر طرف مدنی پرچموں کی مدنی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور بے ہدا اشعار لکھے ہوتے ہیں امیر اہل سنت فرماتے ہیں میری آرزو ہے کہ ٹرکوں بسوں ویگنوں رکشوں ٹیکسیوں سزوکیوں اور کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے الحمدللہ ہماری بھی آرزو ہونی چاہیے میری بھی آرزو ہے مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیبیں کیجئے اور امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیجئے ضروری احتیاط آپ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ اگر جھنڈے پر نقش نائل پاک یا کوئی لکھا ہوا کوئی لکھائی ہو تو اسے اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ کہ نہ وہ لیرے لیرے ہو نہ ہی زمین پر تشریف لائے جو ہی ربیع نور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار لیجئے اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو بغیر نقش اور تحریر کا سادہ مدنی پرچم لہرائیے ابھی ہمارے مدنی پرچم میں کچھ نہیں لکھا ہوتا وغیرہ تو ماشاءاللہ یہ امیر سنت کے مکان عالی شان پر بھی جو پرچم لگتے ہیں مدنی پرچم وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چلا جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ بات کہوں سر جھکا کر مدینے کا تصور باندھ کر دل سے آئے ہے کاش نصیب ہو جائے دل سے آکے جھکا کر مدینے کا ایک تصور بن جائے دل سے کہو یا رسول اللہ یا رسول یا کم از کم 12 بلبوں سے نیز اپنی مسجد و محلے میں بھی 12 روز تک خوب چراغا کیجئے مگر ان کاموں کے لیے بجلی چوری کرنا حرام ہے لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی بنائیے سارے علاقے کو مدنی پرچموں رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے مسجد و گھر کی چھت پر چوک وغیرہ پر راہگیروں سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ تلف کیے بغیر فضا میں معلق 12 میٹر یا حسب ضرورت سائز کے بڑے بڑے مدنی پرچم لہرائیے بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے نیز گلی وغیرہ کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجئے جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی اور دل آزاری ہو ہر اسلامی بھائی حق میں توفیق زیادہ ورنہ کم از کم 12 روپے کے مکتبت المدینہ کے مطبوع رسائل مکتبت المدینہ کے شائع شدہ رسائل ہوتے ہیں اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلیٹ جلوس میلاد میں بانٹیں اور اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں اپنے محارم کو دے دیں تو انشاءاللہ وہ تقسیم کر دیں گے. اسی طرح سارا سال اپنی دکان وغیرہ پر لنگرے تقسیم رسائل کا اہتمام فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے. شادی غمی کی تقاریب میں اور مرحوموں کے سال ثواب کی خاطر بھی تقسیم رسائل کا اہتمام کیجیے اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب بھی دیجیے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ سگے مدینہ کا تحریر کردہ پمفلیٹ جشن ولادت کے 12 مدنی پھول ممکن ہو تو 12 ممکن ہو تو 112 ورنہ کم از کم 12 عدد نیز ہو سکے تو رسالہ صبح بہارا 12 عدد مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل کر کے تقسیم کیجیے. خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو جشن ولادت کی دھومیں مچاتے ہیں. ربیع نور شریف کے دوران 1200 روپے اگر یہ نہ ہو سکے تو 112 روپے اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو 12 روپے بالغان و بالغات کسی سنی عالم کو پیش کیجیے. اگر اپنی مسجد کے امام مؤذن یا خدام میں بانٹ دیں تب بھی ٹھیک ہے, بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کریں تو مدینہ مدینہ اور یہ مدنی انعامات میں بھی شامل ہیں. جمعہ کے روز دیں تو بہتر ہے کہ جمعہ کی ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. الحمدللہ عز و جل مکتۃ المدینہ پر سنتوں بھرے بیانات مدنی مذاکرے وغیرہ کی کے میموری کارڈ اور USB بھی دستیاب ہیں تو اصلاح اس میں یہ بھی خرید فرمائے اور اسے بھی تقسیم میں شامل کیجیے. ایسے کئی خوش نصیب اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو امیر سنت کے بیانات اور یوں مکتۃ المدینہ پہ جاری کرنے والے بیانات وغیرہ سن کر مدنی ماحول میں آتے ہیں اور ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ مکتۃ المدینہ پر کئی میموری کارڈ اور USB اور مانگے گے تو انشاءاللہ VCD بھی مل جائے گی اور آپ کو آڈیو کیسٹیں بھی ملیں گی. بعد آڈیو کیسٹ کا بھی ابھی کچھ نہ کچھ رجحان ابھی باقی ہے, کچھ VCDs بھی لوگ لے لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو خوب تقسیم کیجئے اور تبلیغ دین میں حصہ لیجئے تو انشاءاللہ اس کی بھی خوب خوب خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. عید کارڈ کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائج کیجئے تاکہ جو رقم خرچ ہو اسے دین کا بھی فائدہ ہو. امیر سنت لکھتے ہیں مجھے لوگ قیمتی عید کارڈ بھجواتے ہیں, اس سے دل خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے. کاش عید کارڈ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کام میں صرف کی جاتی. نیز اس پر لگی ہوئی افشا یعنی چمکدار پاؤڈر سے سخت پریشانی بھی ہوتی ہے. ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جوان, ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جوان. اللہ بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران, قصبے والے قصبے میں 12 روز کا روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنت و برے اجتماعات منعقد کرے. اسی طرح مختلف مقامات پر الحمدللہ پاکستان انتظامی کابینہ اور مجلس بیرون ملک کی ترکیب سے 12 مدنی مذاکروں میں شرکت کا بھی جدول بنایا جاتا ہے. آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اس ماہ ربیع الاول کی ایک مدنی بہار اور مدینہ مدینہ ایک انداز یہ کہ انشاءاللہ چاند رات سے لے کر 12ویں شب تک مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہے گا. اور مدنی مذاکرے اللہ اللہ, اس بار مدنی مذاکروں کا انداز جو ہم نے مدنی مشورہ کیا اگر اس کے مطابق ہو جائے تو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. مدنی منے اسی طرح خصوصی اسلامی بھائی, اسی طرح بزرگ اسلامی بھائی, اور ایک تو ہم نے ایسا رکھا ہے کہ کچھ ہم نے کتابوں کی فہرست تیار کی ہے مدینہ کی کہ کنزل ایمان شریف خزان عرفان، فتح و رضویہ، بار شریعت، فیضان سنت، احیاء العلوم وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے اسلام نے کی ہے، کہ جس نے بھی ان کتابوں کا پورا مطالعہ کیا ہوگا انشاءاللہ اس سے بھی ہم مدنی مذاکرے میں اگر باب المدینہ میں ہوں گے تو فیضان مدینہ لائیں گے، اور انشاءاللہ اگر باہر ہوں گے اور ان کی کارکردگی بھی تو انشاءاللہ ان کا پوری مدنی گلدستہ یعنی ویڈیو پیغام لائیں گے، اور انشاءاللہ امیر سنت بھی دیکھیں گے، ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہاں موجود اسلام بھائی امیر سنت کے سوالات بھی ہوں گے. ایک بڑا خوبصورت اور بہت سارے مراحل ہم نے اس بار مدنی مذاکرے میں رکھنے کی کوشش کی انشاءاللہ، سوالات جوابات، امیر سنت کے سوال جواب، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے براہ راست سوالات جوابات، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ مدنی ذہنی آزمائش، تو مدنی میلادی کسوٹی، پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا ہو رہا ہوگا. پھر اس میں انشاءاللہ یہ جو مدنی مذاکرہ ہوگا یہ براہ راست ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا، اور سوشل میڈیا پر آنے والے امیر سنت سے سوالات کو بھی ہم مدنی مذاکرے میں بیان کریں گے. اسلامی بہنوں کے اور دیگر ناظرین کے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں اسے بھی بیان کریں گے، جو تاثرات آئیں گے انشاءاللہ اس سے بھی بیان کریں گے. اسی طرح بیرون ملک میں جو اسلامی بھائیوں کی شمولیت ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ ان کی بھی باری باری مدنی مذاکرے میں شمولیت کی ترکیب ہوگی. اور اسی طرح اسلامی بھائی جو پاکستان میں مختلف جگہ پر روبی وین کے ذریعے شرکت کرتے ہیں انشاءاللہ ان سے سوالات جوابات اور ان کے تاثرات بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا حصہ بنائیں گے. اور مدینہ مدینہ ایک بات بتاؤں، مدنی مذاکرے سے پہلے روزانہ جلوس سے میلاد بھی ہوگا، تو ماشاءاللہ 7:30 بجے عشاء کی جماعت، 7:30 بجے عشاء کی یہاں جماعت کا سلسلہ ہوگا، اور 8 بجے تلاوت نعت پھر سنتوں برا بیان، وہیں جہاں جلوس سے میلاد کی ترکیب ہو رہی ہوگی وہیں سے انشاءاللہ سنتوں برا بیان بھی آپ کو مدنی چینل پر دکھایا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ جلوس میلاد ہوگا، پھر سوالات جوابات ہوں گے، اور یہ سارے سلسلے مدرسۃ المدینہ دار المدینہ کے مدنی منوں کے بھی انشاءاللہ یہاں پر ہم کارکردگی آپ کو مدنی چینل پر فیضان مدینہ میں اللہ نے چاہ تو بلا کر دکھائیں گے. بزرگوں کے اپنے ہوں گے، خود اسلامیہ کے اپنے انداز ہوں گے، تو یہ انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اللہ کی رحمت سے. پھر انشاءاللہ خوش نصیب اسلامی بھائی امیر سنت کے ساتھ اگر ہو سکا تو خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت پائیں گے. پھر کچھ نصیب انشاءاللہ ربیع الاول شریف کے پیارے پیارے روزے بھی رکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ روزوں کی بھی تحریک ہوگی اللہ نے چاہ تو، امیر سنت کے ساتھ سحری کی بھی سعادت اللہ نے چاہ تو نصیب ہوگی خوش نصیبوں کو. تو یہاں پر انشاءاللہ پورے ملک و بیرون ملک سے ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی آ رہے ہیں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں، مگر سیکھنے سکھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے آ رہے ہیں، کہ یہاں پر انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا زبردست سلسلہ ہوگا، مدنی حلقے ہوں گے، علم دین سیکھنے کا بڑا زبردست اہتمام ہوگا، پھر قرآن کریم درست پڑھنے اور پڑھانے کے مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جائیں گے، پھر انشاءاللہ بڑے یہاں پر سنت و بڑے بیانات ہوں گے، پھر انشاءاللہ میری نیت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی بیان کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ان 12 دنوں میں ہم نے نیت یہ کی ہے کہ ہم فجر اول وقت میں کریں گے، تاکہ آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد سنت و برہ بیان ہو، مدنی حلقے کی بھی ترکیب ہوگی، سونے کا بھی وقفہ ملے گا، اور انشاءاللہ ظہر کے بعد بھی، اور پھر انشاءاللہ عصر کے بعد بھی، اور یوں ترکیب چلتی رہے گی، سحری افطار پھر مناجات افطار عصر تو مغرب سنت و برہ بیان بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اسی میں انشاءاللہ دعائے افطار کا سلسلہ بھی ہوگا، اور یہ مدنی چینل پر انشاءاللہ ان میں سلسلے یہ براہ راست دکھائے جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ ہم مدنی مذاکروں میں شرکت میں کامیاب ہو جائیں. تو میں یہ باب المدینہ میں چونکہ مختلف ہفتہ وار اجتماعات میں بھی مجھے پتا چلا ہے یہ سنتوں والا بیان دکھایا جا رہا ہے مدنی چینل کے ذریعے مسجد کے جی سنایا جا رہا ہے، تو یہ میں حدیث دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، داڑھی برانے اور مونچھوں کو پست کرنے والی، مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو، داڑیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ، یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ. صلو علی الحبیب. تو پہلے جو میں نے حدیث بیان کی تھی اس کو مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا، لیکن وہ نہیں ہے، یہ جو میں نے بیان کی حدیث پڑھ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے پیارے پہ اسلام بھائی اور ماشاء اللہ عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں مجھے تو اس سر سر نظر آ رہے ہیں، اور ماہ ربیع نور بھی آ رہا ہے، اور انشاءاللہ میل سنت یہی عالی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں اللہ نے چاہا تو ماہ ربیع نور شریف کا چاند بھی دیکھیں گے. اے نیت ہے بارہ مدنی پیسے تو یہ وہ خوش نصیب اسلامی بھائی نیت اپنی مطلب پیش کریں کہ جو اس بات کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بارہ روز تک ہم یہیں ممیل سنت بھی یہیں ہوتے ہیں بارہ روز تک یہیں رہیں گے. ہے کوئی خوش نصیب اسلامی بھائی ماشاءاللہ اچھی اچھی نیت اللہ کرے کہ ہماری نیت بن جائے. ہے کوئی ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب کوئی وہ اسلامی بھائی جو عشاء یہی جمع سے پڑھے اور جب تک باپا کا مدی مذاکرہ جاری ہے فیضان مدینہ میں رہیں گے. ہے کوئی نیت کرنے والا فیضان مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ. میں مدی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ یہ بارہ روز خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچانے والے یہ ایام ہیں اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس طرح یہ میں نے آپ کو وہ عرض کر دیا کہ جو عموماً مختلف مقامات پر مساجد کے اندر اجتماعات کا بھی سلسلہ رہتا ہے اور انشاءاللہ مقتط مدنی مرکز میں امیر سنت کے ساتھ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور یہ انشاءاللہ پھر بارہویں کی رات ہوگی تو اس رات میں پھر صبح بہارا کی محفل ہوگی پھر انشاءاللہ صبح بہارا بھی منائیں گے اور یہ سلسلہ الحمدللہ جو عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے بڑی رات کو یہ اشراق چاش تک جاری رہتا ہے. صبح تقریباً میرا خیال ہے سات ساڑھے سات بجے تک جاری رہے گا انشاءاللہ. اور یہ سب مدنی مذاکرے یہ مدنی یہ نشریات مدنی چینل براہ راست دیکھیں گے انشاءاللہ. لب پر ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم لب پر ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم دیوانہ سرکار کا کتنا دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا انشاءاللہ مقتط المدینہ سے پرچم بھی لیں مدنی پرچم. اچھا ایک مدنی نتیجہ اور کروں اب اسلامی بھائی فیضان مدینہ آئے تو مدنی پرچم ساتھ لے کر آئے سارے مدنی پرچم لیں مقتط المدینہ سے اور اپنے گھر میں لگائیں. یعنی ایسا مدنی انداز ہو کہ ایسا مدنی انداز ہو کہ رات کو روشنی بتائے کہ عاشق میلاد کا گھر ہے اور دین کو مدنی پرچم بتائے کہ یاشی کے میلاد کا گھر ہے. ایک ایک گھر میں مدنی پرچم اور ایک ایک گھر میں چراغا ہونا چاہیے. گیلریاں اپنی سجا دو کھڑکیاں اپنی سجا دو گھر کے اندر چراغا بلڈنگ پر چراغا گھر اپنی گیلری پر چراغا جو ہمارے یہاں جو ہوتی ہیں سب پر چراغا. یعنی ہر عاشق رسول عاشق میلاد لازمی اپنے گھر میں مدنی پرچم بھی لگائے اور چراغا بھی کرے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا سب جہاں کا نور سے محفوظ ہے ہر مہرا پکارو تمام نگرانے کابینات کابینہ ڈویژن علاقائی مشاورتوں کے نگران ذمہ دار اور دیگر ذمہ داران سے مدنی التجا کرتا ہوں، آپ خود نیت کریں کہ انشاءاللہ 12 کے 12 مدنی مذاکروں میں اول تاکہ شرکت کریں گے، اور ان 12 کے 12 مدنی مذاکروں میں جو یکم ربیع النور شریف سے چاند راز شروع ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ استقبال ربیع النور شریف کا سلسلہ رہے گا، تو اس تمام مدنی مذاکروں میں اجتماعی طور پر اپنے مساجد میں، اپنے علاقوں میں، اپنے ڈویژنوں میں ذمہ دار کو ترغیب دلا کر پاکستان میں، پاکستان کے باہر تمام ممالک میں جہاں جہاں ہمارے نگران ذمہ داران موجود ہیں، یہ سب کے سب اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کی ترکیب بنائیے، اور نگران اس کو مدنی مشوروں کے ذریعے ان کے جدول کو مرتب کریں تاکہ یہ خوب خوب مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں دنیا بھر میں عام ہوں، اور مدنی چینل پر یہ دیکھنے والے تمام عاشقان رسول بھی، خود اسلامی بہنیں ضرور بھی ضرور اس کی دعوت کو عام کریں تاکہ ماہ ربیع النور شریف میں ہونے والے مدنی مذاکروں کی برکتیں گھر گھر گھر گھر، علاقہ علاقہ، شہر شہر، ملک ملک، کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، دیات دیات، ہر گلی گلی میں پہنچے گی۔ صلو علی الحبیب۔ 11 کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو غسل کیجئے، ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس، امامہ، سربند، ٹوپی، سر پر اورنے کی سفید چادر، پردے میں پردہ کرنے کے لیے کتھئی یعنی براؤن چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قافلہ، پیڈ وغیرہ، اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نہیں لیجئے، اور اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو جو اشیاء ممکن ہو وہ نہیں لیں۔ آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا، سکا نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا بدلا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب بلا۔ 12ویں شب اجتماعی میلاد میں گزار کر با وقت صبح صادق اپنی ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے، درود و سلام کے ہار لیے، اشک بار آنکھوں سے صبح بارہ کا استقبال کیجئے، بعد نماز فجر سلام اور عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے، اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے عید ملتے رہیے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنے یوم ولادت مناتے رہے۔ یوم ولادت کون مناتے رہے؟ کون مناتے رہے؟ بولو نا، کون مناتے رہے؟ یوم ولادت کون مناتے رہے؟ ہر پیر کو مناتے رہے، ہر پیر کو آقا یوم ولادت مناتے رہے۔ جب آقا یوم ولادت منائے تو ہم کیوں نہ منائے؟ ہم تو منائیں گے منائیں گے، اور انشاءاللہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مدنی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنے یوم ولادت مناتے رہے. آپ بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں 12 ربیع النور شریف کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے جلوس میلاد میں شریک ہوں. جہاں تک ممکن ہو با وضو رہیے, لب پر درود و سلام اور نعتوں کے نغمے سجائے, نعتوں اور درود و سلام کے پھول برساتے, نگاہیں جھکائے پر وقار طریقے پر چلیے, اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے. ربیع الاول تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہو قربان, کہ تیری باری تاریخ وہ جانے قمر آیا, کہ تیری باری تاریخ وہ جانے قمر آیا. خوشخبری, خوشخبری, خوشخبری, خوشخبری آیا, ہاں خوشخبری, امیل سنت کا بڑا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیغام آیا ہے. مدینہ مدینہ ہو گیا, سناؤ پیغام اتار کی آمد, خوشخبری کی آمد. سبحان اللہ, بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد 8 بجے سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. اب اس کا مطلب لگتا ہے باپا دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, چلو ہم بھی دکھا دیتے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہو تو دیکھو, دیکھیے اے میرے میٹھے میٹھے امیل سنت, آپ بھی دیکھیے یہ عاشقان میلاد اپنی نیتوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ بدھ کو جو مدنی مذاکرہ شروع ہو رہا ہے, عشاء کی جماعت 7:30 بجے, کون کون شرکت کرے گا؟ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں, اور ایک تصور ہے, ایک خیال ہے, گمان ہے کہ جن کا اعلان, جن کے نام کا اعلان کیا اور جن کی خوشخبری جنہوں نے پہنچائی وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. جلدی ہاتھ اٹھائیے, کون کون ہاتھ اٹھا کر رکھے بھائی, پورا پورا دکھائیے مدنی چینل کے وہ کیمرہ مین, پورا دکھائیں, پورا دکھائیں اور ہاتھ اٹھا کر رکھے, اسکرین پر نظر رکھیں, اور نیت ہونی چاہیے. نیت یہ ہوگی کہ میں نے شرکت کرنی ہے, خالی جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا, شرکت کرنی ہے, شرکت کرنی ہے, شرکت کرنی ہے, انشاءاللہ شرکت کرنی ہے, اور نعرہ لگانا ہے فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان میلاد, فیضان جلوس میلاد. سبحان اللہ, مزہ آیا, مزہ آیا نا, اچھا لگا, اچھا لگا, قرار آ گیا بے قراری کو میری. اچھا یہ اعلان کرتا چلو, آج چونکہ آخری ہفتہ ہوتا ہے ماہ سفر المظفر کا, تو اس میں مکتوب پڑھ کر سنایا جاتا ہے, اور ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے کچھ تیاریوں کا ذہن دیا جاتا ہے, مدنی ذہن, کچھ یہ مدنی مشوروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو آج کا یہ اجتماع خلاف معمول طویل ہو گیا, میں معافی کا بھی طالب ہوں. مدنی یہ ہفتہ وار اجتماع یہ بہت زیادہ 2 گھنٹے کا یا 5-7-12 منٹ اوپر نیچے ہو جائے, لیکن آج چونکہ تیاری کرنی تھی اور تیاری کریں گے, تو آئندہ انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع یہ اپنے اس پر وقت پر ہی انشاءاللہ ہوا کرے گا, اللہ کے وقت پر ہی ختم ہوا کرے گا, مغرب سے شروع ہوتا ہے عشاء مغرب کی نماز کے بعد. تو اچھا ایک مدنی پھول میں عرض کروں, ذرا ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں یہ ہفتہ وار اجتماع کا ایک پورا منظر دکھائیے. اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ باب المدینہ میں 12 ہفتہ وار باب المدینہ میں اس وقت 12 ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں رضا مسجد جو کورنگی ہے اس کی اطلاع ملی وہ بھی فل ہے. وہاں آڈیو کے ذریعے آواز کے ذریعے سنا جا رہا ہوگا. مسجد میں مدنی چینل نہیں چلانے کی اجازت. تو یہ ذرا ہفتہ وار اجتماع دکھائیے. باب المدینہ یہ کاروباری شہر ہے اور یہاں پر بھی رات دیر تک دکانیں اور مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں دیر تک. وہ ممالک اور شہر جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں لوگ کام کاج میں بزی ہوتے ہیں, مصروفیت ہوتی ہے, تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت نہیں کر پاتے. ملک و بیرون ملک میں ایسے تمام تر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو میں باب المدینہ کا یہ فیضان مدینہ کا ہفتہ وار اجتماع دکھانا چاہ رہا ہوں. اگر میرے ڈائریکٹر مجھے ساتھ تعاون کریں اور پورا صحیح معنوں میں جس کو ہم کہیں کہ ہفتہ وار اجتماع دکھائیں کہ یہ ہفتہ وار اجتماع کی جو گیدرنگ جو ہمارے یہاں جو عاشقان سے, یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 12 ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں جن میں ایک فیضان مدینہ میں. یہ پورا باب المدینہ نہیں ہے, یہ اس کے چند ڈویژن یا جمع ہوئے ہیں. تو ذرا دکھائیے دکھائیے ہفتہ وار اجتماع کا یہ منظر. یہ مسجد کے اندر کا منظر ہے. ابھی یہ باہر جو آسمان کھلے آسمان کے نیچے جو فنائی مسجد جو ہمارا کہلاتا ہے اس میں ابھی وہ نہیں ہے. یہ مسجد کے اندر کا منظر ہے اور اب باہر کا منظر یہ الگ ہے. تو یہ اندر کا منظر آپ نے دیکھا جو دکھا سکے ہم. ابھی بھی کیمرہ مین اس کو کور نہیں کر پا رہے. اب ذرا باہر کا بھی منظر دکھائیے اور یوں اوپر سے ٹاپ بھی منظر دکھا دیجئے اوپر سے. تو مطلب میرے بس میں ہوتا تو میں پورے کا پورا یوں پورا دکھا دیتا نا. تو یہ ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع ہے دعوت اسلامی کا. یہ باہر کا منظر ہے, مطلب یہ فنائے مسجد کھلے آسمان کے نیچے جو عاشقان رسول جمع ہے یہ وہ منظر ہے. خوش ہو رہے ہیں اپنے کو دیکھ دیکھ کر بھی, شاید ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں اور یہ چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے, تھوڑا تیزی کے ساتھ چلاتے رہے چلاتے رہے. اور ہاں یہ چلاتے رہے. اور یہ پورا دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ یہ ہفتہ وار اجتماع کا ایک منظر ہے. یہ 12 اجتماعات میں سے ایک ہفتہ وار اجتماع کا منظر ہم دکھا رہے ہیں. تو میری تمام تر نگران اور ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے مدنی کی جائے کہ جب مدنی کام آپ کا مضبوط ہوگا بیت, کیونکہ یہاں پر اس وقت باب المدینہ میں 8:22 ہوئے ہیں اور اس وقت مطلب کہ یہ مغرب ہمارے یہاں جلدی ہے. یہ اس وقت میں ہفتہ وار اجتماع کا منظر دکھا رہا ہوں جب ہمارے مغرب جلدی ہے اور عشاء کی جماعتیں 7:30 ہو رہی ہیں نارمل مساجد کے اندر. تو یہ پوزیشن ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے نگران ذمہ داران یہ کوششیں کرتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اور ماشاءاللہ کی کوشش لبے کہنے والے یہ اجتماعات میں حاضر ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی جو دنیا بھر میں عاشقان رسول نگران اور ذمہ داران ہیں, یہ اپنے اندر کمزوری پیدا کرنے کے بجائے ترغیب لے, میں نے آپ کے لیے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ بھی اپنے ہفتہ وار اجتماع کو مضبوط کریں. پورا ہفتہ مدنی کام کریں گے, نیکی کی دعوت دیں گے, علاقہ دورہ برا نیکی کی دعوت, فیضان سنت کا درس, مدینہ بالغان مدنی قافلے, مدنی انعامات. اس طرح جب مدنی کام علاقوں میں ہوتے ہیں نا تو ماشاءاللہ بھی ہفتہ وار اجتماع کی تعداد بھی مدینہ ہوتی ہے. اور الحمدللہ عز و جل ہفتے کو مدنی مذاکرے کا جو منظر ہے نا وہ بھی ہفتہ وار اجتماع سے چھوٹا نہیں ہوتا. یہ باب المدینہ ہفتے کو مدنی مذاکرے میں بھی آتا ہے, اس کے علاوہ اسلام عاشقان رسول آتے ہیں اور پھر مدنی مذاکرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے انشاءاللہ الحمدللہ جمع ہوتے ہیں. تو یہ صرف ترغیب ہے ملک و بیرون ملک کے تمام نگران اسلامی بھائیوں کے لیے کہ آپ بھی بھرپور کوشش کریں. جہاں پر ماشاءاللہ اجتماع ہو رہے ہیں مدینہ آپ بھی کوشش کریں. ہر ہفتے میرا بیان نہیں ہوتا, ہر ہفتہ میل سنت کا یہاں جلوہ بھی نہیں ہوتا, دعوت اسلامی کے مبلغین کے بیانات ہو رہے ہوتے ہیں اور کس کا بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی اعلان نہیں ہوتا, مگر دعوت اسلامی کا مدنی کام الحمدللہ مدینے کی طرف پرواز کیے چلا جا رہا ہے. یہ ہے فیضان اعلی حضرت. انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء یعنی کل 8:00 انشاءاللہ عرس اعلی حضرت کے سلسلے میں مدنی مکالمہ بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ذوق نعت کا ان کا فائنل بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں بہت بہت کہ ہفتہ وار اجتماع کا دورانیہ طویل ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہفتہ وار اجتماع کا دورانیہ اپنے معمول پر ہی رہے گا اللہ نے چاہا تو. اللہ عمل کرنے کا

فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ. حضور بیٹے سمیع مدنی مذاکرے کے حوالے سے تو ہم نے اعلانات سن لیے. انشاءاللہ نیت بھی ہم سب نے کی کہ اللہ کی رحمت سے ان کی برکتیں حاصل کریں گے. امیر اہل سنت دامت قدم علیہ کا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا یہ بھی مکتبۃ المدینہ درکار ہے. اس رسالے میں کیا کیا ہے سنیے. اعلیٰ حضرت کی ولادت با سعادت, اعلیٰ حضرت کا حیرت انگیز بچپن, اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ کتنی عمر میں دیا, اعلیٰ حضرت کے انتظار میں ٹرین کیوں اور کیسے رکی رہی, ترجمہ قرآن کنز الایمان کا تعارف اور دربار رسالت میں اعلیٰ حضرت کا انتظار. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا کا خود بھی مطالعہ کیجئے. اور سے اعلیٰ حضرت کی برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجئے. سب بڑا سائز 10 روپے اور جے بی سائز 5 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے. اسی طرح رسالہ اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. کم سن مبلغ کی انفرادی کوشش, کم سن مبلغ کون تھا, لوگوں کو بدگمانی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے وغیرہ. اس کا بڑا سائز 11 روپے اور جے بی سائز 7 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. ہدائی کے بخشش ماں اضافی کلام عاشق ماہ رسالت سیدی اعلی حضرت کا روح پرور ایمان افروز کلام ہدائی کے بخشش ماں اضافہ کلام حصہ اول دوم 100 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ توبوا الی اللہ استغفروا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابھی اعلان ہوا کہ الحمدللہ بدھ سے جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, تو یاد رہے امیر سنت نے توجہ دلائی صوتی پیغام کے ذریعے بھی کہ یہ جو بدھ سے جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, یہ بدھ کو جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ استقبال ماہ ربیع النور شریف کے سلسلے میں. تو اب استقبال کرنے آئے ہیں, فیضان مدینہ آنا ہے, ہاتھوں میں مدنی پرچم لیے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کرتے ہوئے جشن ولادت کی خوشیاں دل میں بسائے اور ماہ ربیع النور شریف کے استقبال کی نیت سے انشاءاللہ بدھ کو نیت کریں گے عشاء عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں با جماعت ادا کریں گے جو کہ 7:30 بجے انشاءاللہ ہے نیت ہے. تھوڑا زوردار لگا دو نا انشاءاللہ کا نعرہ جس کی نیت ہو. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور. فیضان میلاد, شیطان کے خلاف جنگ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا

جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب الاولیاء، اے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے پروردگار، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے مالک، اے تنگ دستوں کو فراخ دست کرنے والے، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں کثیر عاشقان رسول، عاشقان رضا موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی مختلف مقامات پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے موجود ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مالک. یا اللہ، جو آج تک ہم نے گناہ کیے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں مولا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر بھی، انجانے میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں سے چھپ کر بھی، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے اس کی وعیدیں بھی سنی، اے اللہ نفس و شیطان ہم پر غالب ہو گئے، مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، کہ گناہوں کے سبب ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایمان تک ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، مولا کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے. یا اللہ جب تک جیے ایمان کی سلامتی عطا فرما، جب ہمارا آخری وقت ہو مولا اس وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رہے، لمحہ بھر بھی اے اللہ یہ ایمان ہم سے جدا نہ ہو. یا اللہ جو بقیہ زندگی ہے شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، تجھے پیارے اعلی حضرت کا واسطہ مولا ہم سے راضی ہو جا، تجھے اعلی حضرت کے خلفاء کا واسطہ مولا ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تجھے اعلی حضرت کے شہزادوں کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، جو اعلی حضرت سے محبت کرتے ہیں اے اللہ ان عاشقان رضا کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ سنتوں، عافیتوں، راحتوں، برکتوں والی زندگی نصیب فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مولا، ایمان کی سلامتی دے، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی رسوائی سے بچا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا، یا اللہ ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. مولا ہماری بیماریاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو اچھا کر، قرض داریاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے جا مقدمے بازیاں دور ہوں، بے اولادگیاں دور فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، اے اللہ سب پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر رحمت کی نظر فرما، عالم اسلام کو خیر اور سلامتی عطا فرما، مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار واپس عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو امن دے، آنے والے ماہ ربیع الاول شریف کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں گزارنا نصیب کر، اور اے اللہ اس میں خوب خوب جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی جلومی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تاجدار حرم تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تمہیں ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ایک نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی اس نے عمل پاس میرے نہیں، کوئی اس نے عمل کرم ایک نگاہ کرم بس بس۔ نگاہ کرم سب پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا